الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما دی رکونا سلورم باب او سبقو دو سورة فرقان اخیرانی خلاصه دی پینزو خبری وی یو دعوه دو تبارکا پدریم زلبانی اول زل تبارک الذی نزل الفرقان ذیم ذل لسم آیات تبارک الذی انشاء جعل لك خیرا من ذلک جنات ذیم ذل بانی یوش پیت آیات کی تبارک الذی جعل بالسماء او دوا دلائل عقلیہ داغی بیانو شو ذیم خبر شروع و صفات عباد الرحمن او سلورم بشارت او زیری او پینزم زجر او تخویف اختتام پا زجر او پا تخویف بانده ده صورت او امتیازات ده صورت میں ام پرون درس کی ویلیو ده اولیاء اللہ ده عباد الرحمن دری صفتو نمخ کی بیان شل یو عبدیت ویم یمسون علی الارض هونا او دریم اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما تفسیر او وضاحت پرم درس کې شو اوس دی آیت کریمه کې دا غیب صفت ذکر کړي متوجه شه ربط د مخ کې سره دا دی چې مخ کې آیت کریمه کې چې کوم صفتونه ويمشون علی الارض هونا ما تاسو تویلو پس مکه بانی گرزیدل هونن پا نرمی سرا پا آرام سرا مراد تینا دا دعوت دا پارا گرزیدل دی یو توجیح مکڑی و توجیحاتو کی دعوت دا پارا گرزیدل و سنت طریقه بانی گرزیدل اس چکل دعوت لتا گرزی نو اغد روز اعمال دی دی آیت کریمه کې د عباد الرحمن د شپې عمل ذکر کړي او معلومه دا شوا چې دعوت او تبلیغ او درس د قران کریم داغي کولو د پاره د شپې الله تعالی سره تعلق او ربط الله تعالی ته زاری او فریاد دا ضروری دي او دا معلومیږي د نورو آیاتونو نه هم ان سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا ان لك في النار صبحا طويلا قيام الليل تا ترغيب دي سورة مزمل کی تفصیل به ان شاء الله غزه راشی غزه دا و چې قوم الليل د شپې ودرېګا تفصیل روان در بیا دوستو سوې ان لك في النار صبحا طويلا دشپې زکو درېګا چې درځستا وګد کار دی صبحا لامبو ته وي والصابحات صبحا ولامبو چې لامبوزن وي نو د دسر په خپل لامبو ته فکرې نور څه تر دې فکر نه ای دیو طرفې فکرې نو درځستا لامبو د دعوت ته دعوت ته فکر دی ان لك في النار صبحا طويلا تو دے شپی اللہ تعالیٰ وی ماتا ادری گا دغرنگی سورت انشراح کی فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ فَإِذَا فَرَغْتَ کلچ دے دعوت دے کارنا تبلیغ نا فارغ شی فَإِذَا فَرَغْتَ فَإِذَا فَرَغْتَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب ذان الله تعالی تستڑی کا وإلى ربك فارغب رب ترغبت کا وامین کا وشوق کا تو ٹھیک تا کنا تا خیال دی دعوت رشپی الله تعالی سره ربط او تعلق او قیام د عباد الرحمن داغ په صفاتونو کې او صفت يمشون على الارض هاونا ذکر شو او د شپې عمل ذکر کړي څه عمل ذکر کړي د شپې عمل والذین الله تعالی وی زما بندگان آ کسان دي یبیتون لربهم شپت ری خپل رب ته سجدا او قیاما سجده کون کی او قیاما او ادریون کیا او دادواړه خاص کړو سجدا او قیام ولی د شپې په موس کې چې دنه دادواړه به تر عمل دی او دا وګت پکار دی قیام وګت پکار دی نو سجده هم وګت پکار را امن وقانت انا الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ایتنه به خپل راوړي بھائی امن هو قانت سوره زمر دریشتمه سی پارا الله تعالی فرمای امن هو قانت انه هغه څوک چې اولاد دی اجزي کون کې دی الله تعالی تا انا الليل آیت نمبر 9 امن و قانت انا الليل ساجدا و قائما ساجدا و قائما سجدہ کون کی دن و قیام کون کی احضر الاخرہ و یرجو رحمت ربی آخرت نار یریگی در رحمت در رب امید ساتی قل علی استوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب بیادا خبرہ لکه څنګه چې دلتم ذکر دن پرون می تا ته آیات ویل ہوتا تا جافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا سورتی الف لام میم سجدہ آیت 14 16 نمبر آیات ته والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما البته امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ لوی عالم او لوی ولی داغه په نسبانی قیام دا غره دی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سجدی ته غره وای اقرب ما یکون العبد ان یکون ساجدا للہ حدیث پاک راضی بنده چې الله تعالی ته زیات نږدې وي نو ساجدا لله امام ابو حنیفه سے وہی قیام کی اولاړه باندې قران کریم ویل کی رکوع کې او سجده کې قران کریم نه ویل کی الله تعالی افضل داد الله تعالی صفت ته قران کریم افضل نو قران کریم چې کم ځای کې ویل کی نو هغه افضل تو قیام افضل تطبیق بګیدار دواړه ټیک وای تطبیق دا دی هغه دا چې عاجزی سر چې الله تعالی ته پزما کاو غورځای دغه لحاظ سره سجدا غواره دا دغه لحاظ سره سجدا غواره دا نو انسان دا مست دی دا د ټولو سيزونو د عبادت نه مراقب دی اونی اولاری دی لکه اونا مستقیم په خپل مقام یم که خزان را باد راشی او که بهار اونا او اونی بوٹی نیغ اولار دی نو په مسکم تا نیغ اولاری داری دا اونو عبادت شو آبو خاکو بعد آتش بند ان تک ازان لدی که پریدا مو یو ټکی دی لري کله بل دی چې ته وایې نه پاتې دې کې دا ویل غواړي اب خا کو بعد آتش بند ان با منو تو مرد با حق زند ان اب خا کو او خاوري آب و خاکو آت نزل بعد آتش بعد او اور بند انداد الله بندیان دی با منو تو مردا ما او تا ته خدا ملخ کاری او با حق زنده ان الله تعالی دی له یو خاص جندون ور کړی دی دید الله عبادت کوي و ایم من شین الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم اختو متل دی اې دې چاړه په جب امور کويږي د خپل بندګانو په عبادت الله کويږي کنه نو پکې قیام کی دا د انسان مز دا لکه د اونو په شان باندې او چې راټیټ شي روکو نو ساروی وګړه ټول راټیټ دي انسان نی غولار دی او باندې خړ دی الله تعالی الذي خلقك فسواك فعدلك نو چراټی شوی روکو ته شوی دا داسې ده لکه دو زناورو او د حیواناتو عبادت او چې په سجده او توغور دیږي لکه لوټی ګټی او د ازمکه بخکته ده کنه نو د انسان د اموز جامع د عبادت د ټولو مخلوقاتو دی ځکه هموز افضل عبادت ته کنه او موز اولی صاحب دے کنه او د موز صاحب چکل صحیح راو و تو باقی مانده صاحبون اٹولتی کی دی حدیث پاک رازی روز محصر که جا گدا زبود اولی پر شسس نماز زبود اولنی تپوس اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاة نو سجد و قیامت سجدن و قیاما او قیام مخی در سجدینا او دلتوور اگر سلاما نو قیاما مقاما قواما فواصل دی کنا اثاما دیو جن قیاما اگر اس تو سے پچا بار پا سجدن بانی فواصل دو برابر واری دو جن والذین یبیتون لربهم سجدن و قیاما او دارونو حدیث پاک زان لا اولی کئی قیام اللیل بخاری و مسلم شریف حدیث دی افضل الصلاة بعد المکتوبة قیام اللیل بہترین مز دا منزوننا و دا فرض منزوننا پس ار تحجد مز دی ومن اللیل فتحجد به نافلتا لک عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا او تهجد باب تفعول دی د باب تفعول په خاصیاتو کې یو خاصیت تکلف دی ځان باندې بوج برداشت کول وجود خوب ته وي د تهجد معنی صلب الوجود چې خوب دی د ځان نه لری کو الله ته اولاړي تهجد تفعول وجود خوب تو صلب الوجود خاصه تکلف او صلب د ماخذ او ما په خاصیاتو کې تحفه الاحباب کې بیان لوګ وره اي کې ما د خاصیاتو وضاحت کړ دي باب التفعل اي تکلف د پردا مثالونه دا ذکر شي دي تهجد تفعل نبی سي رحمت الله علی داغو رساله دا کتاب د مستقل پدی باندې فتح الرحمن فی قیام رمضان یو قیام رمضان دی تراویح چو تو یو قیام اللیل دی تہجد دا زان زان لمنزون دی دا بازی رون زمون خطا دی دا تہجدو حدیث راوالی آغیر تراویح جوڑی کی او یو لسرکات جکم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کی رازی چه ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیری عن احدى عشرة رکعتا نو اگه که رمضان و غیر رمضان دوار رازی نو پر رمضان و غیر رمضان کی چه دوارو کی کمین اگه تحجد موز دی ترابی صرف در رمضان دی بلدا چه اگه که یسلی اربعا سنور خبره دا نو تحجد دو دو غوره دی سنورم نیت تللیشی او د تراویح د دوو دو دی او بلدا چې یو لښول چې اته تاجو شو درې ویتر دین ویتر پکې درې دین یو پکې بیا خو بدلی ویتر خبره باندې کړه یو درې ویتر خبره راځي کړه بیا به درې ویتر نیمګړی حدیث باندې مری چې نیم منی نیم نه منی او دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ د خپل علم موافق وای ورنہ بخاری شریف کی د ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت مطابق یول سمرا غلی د تہجد طول حدیثو تطبیق دا دی مشکات او ترمذی او ابو داود د صحیح ماجہ بخاری چټور راوالی پینزو چرازی ندریپ کی ویتر دی دو تہجد دی ټیم تبا گوی و چې راځین سرور تهجد او درې پکې وی تر دي نو چې راځین شپږ تهجد او درې پکې وی تر دي یو لس چې راځین اته تهجد او درې پکې وی تر دي نو دیار لس چې راځین لس تهجد او درې پکې وی تر دي نو پینځل لس چې راځي نو دولس تهجد او درې پکې وی تر دي نو ولس روایت مشته دي نو داغي تطبیق بیا دار دي دولس رکعات د تهجد او اخرنی دي داغي تطبیق بیا دار دي چ رسول الله سلام قیام الليل ټول شپه الله تعالی نو چې بانګ بکلو ویل شو نو سم د سپ دوه رکعاته سنت کولو نو هغه سنت چې وسراوی حساب کړی دی نو بیا ول لسی حساب شوی بل رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویتر نو دوه رکعاته پناست باندې کړی دی مسلم شریف کې حدیث راځي ترنګی ترمذی شریف کې راځي نو هغه دوه چې وسره حساب کی نو بیا چې دین ول لس جوړیږي دی توی جمع پا احادیثو مبارکو کی تدبیق پا احادیثو او ستی یو اخلی دانور بپریدی تو دی که تدبیقو کا جمعو کا کنا اگا دازان زن لمنزو ندی افضل الصلاة بعد المکتوبت قیام اللین یا تحجد مزدی او اگا حدیث بستایا دی ترمذی شریف کی حدیث را دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی صلوا باللیل والناس نیام تدخل الجنه بسلام اول حدیث سره دا دی افشو السلام سلام عام کئ سلام عام کئ نو خیر علی په ځای باندې مخکې سلام کو نو بیا خیر علی سوای کنه نو سلام عام کئ افشو السلام او اطعم الطعام او سلم على من عرفت او من لم تعرف رضی کو سو پیجن کنه پیجن سلام بکره طالب ورو سلام کوا کنه فلا روانه سلام کوا سنت طریقه دا او سلام کول سنت دی جواب لازم دی فرض دی واجب دی اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها نو فقہ کی اصول فقہ کی زوتای چې امر د وجوب د پر رضی نو فحیوا امر نه کوي وجوب د پر رضی نه کوي السلام تطوع والرد فريضة حافظ دا علامہ علوسی رحم الله ذکر کی دا آیات باندې امام بخاری رحم الله الادب المفرد کی دا حسن بصری رحم الله دا قول ذکر کړی دی حسن بصری سے الادب المفرد امام بخاری کتاب دی رحمه الله تعالی علیہ او زمان نصاب دو وحدت کی درم درجہ کی اگر داخل ام دی صفت دو سوا اتیائیم کی او متصلن دی سند و لویل دی او السلام تطوع والرد فریضت او حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علی ابن کثیر دویم جل صفت ریسا او در شما سر چکم دی وهذا الذي قاله وقول العلماء قاطبتا حسن بصري چې وی چې سلام سنت دی او جواب فرض دی دی باندې علماء اتفاق دی اجماع ده ان الرد واجب على من سلم عليه فيأثم ان لم يفعل چا باندې چې سلام وکړي نو رد په واجب دی جواب ورکول که جواب ورنکې نو ګناګار دی لانه خالف امر الله في قوله في حي فحي بافصل من اوردوها فقد الله ده امر خلافه وكو نو افصل السلام واطعم الطعام غریبان له خوراک ورکه روزه روانه ده کجوري ولا والا نو چار ولا والا غوري والا نو اوړه ولا واخلا چه ولا والا کپڑی والا معصومان لولا طالبان لو زفور کا اطعم الطعام. رسول اسلام وی افشو السلام و اطعم الطعام وصل الارحام خپل ولای پالی ځان لیکه وصل الارحام خپل ولای پالی خپل ولای جوړی کئ وصلوا باللیل والناس نیام او د شپې مسکوې الله تعالی ته ودری گئی والناس نیام چې خلک ودای والناس نیام تدخل الجنه بسلام جنت او په سلامتی داخل شي الله دې مو ته داخل کی آیات کو کنه یاد کو دا غل یاد الغوار دغرنگی احادیث مبارکه پدی باندې ډیر زیات دي ډیر زیات دي پدی باندې. ابو امامه رضی الله تعالی عنہ هغه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ترمذی شریف کی حدیث دی علیکم بقیام اللیل تہجد کوی فإنه د ابو صالحین دا د نیکانو طریقه دا قبل کو او قربت الی ربکم رب ته د نزدیکت ذریعہ دا او مکفرۃ للسیئات ګناونه دړای و منحات عن الاسم منحات منہیت لیکن منکون کې دی ګناونه نه نو دا منکون کې دی د ګناونه نه الله الله. دا یو حدیث دیم حدیث دا د مسند احمد په حواله باندې انقود راوړی دی لږه د کته کته شي. ابو سعید خدری فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ثلاثه دریتن دی یضحك الله الیهم د خپل شار موافق الله تخاندي الرجل اذا قام بالليل يصلي یو چې کله سړی د شپې پاسي او تاجد شروع کی والقوم اذا صفوا في الصلاه دارنګي خلق چې کله مستودريږي اوس کې صفو تړي الله خوشالي والقوم اذا صفوا في قتال العدو او چې کله دشمن تا په جنگ کې په jihad کې صفو تړي الله ته ډېر خوشاليږي. دا درې و درې سونه شو الله یو تاجد ته ودرېدل مصف کې ودرېدل او jihad ته میدان jihad کې ودرېدل. دارنګي مسلم شریف حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من صلى العشاء في جماعت چا چې د ماسوتن مس په جمع سره وکړو کان کا قیام نصف لیلا دمر لوی ثواب دې لکه دې چې نیمه شپه الله تعالی ته ودرېدلې دې نیمه شپه. او دا رنګي ومن صلى الفجر چا چې د سباب بیا جمع سره وکړو کان کا قیام لیلا لکه دې چې ټوله شپه الله ته ودرېدو د نیمش په ثواب او تدما سوتن د جمی مز باندې ملاو شو نو د نیمي وت سحر چې دن اغا نیمي وتا د سحر مز په جمی سره ملاو شو دا ټول چې راځه مکه نو پورا شپشوا من صلی العشاء فی جماعت کان کا قیام نصف لیلۃ ومن صلی الفجر بجماعت کان کا قیام لیلۃ. او ځنی محدثین دا مطلب وایي چه ده ماسختن مزد جمع سراو کو سار مزد جمع سراو کو یوش پا روغا و نیمش پا سراوالا لکتا چی یو نیمش پا اللہ تعالی تولاری دا مطلب ام دی یو نیمش پا چی سنگتا اللہ تعالی تولاری. دگرنگی امام قرطبی رحمه اللہ امام قرطبی رحمه اللہ حدیث روڑے دی دا غزه بانی د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ قول دی حدیث موقوف و توئی من صلی رکعتین او اکثر بعد العشاء دما سوتن د موږ د دو رکعات او کړی ازیات فقط بات لله ساجدا و قائما بیا ودو شروستو دی لکه چې الله تعالی ته سجده کوون کې او قیام کوون کې شپتی را کړی دا. وقال الكلبي من اقام ركعتين بعد المغرب واربع بعد العشاء فقد بات ساجدا وقائما. زمون ملګری او مفتی طور سے افغانستان کې ویښه چې الله دې غریق رحمت کی داغه عادت داو چې کله به موږ سلطان سبقونه مطالبه وکړله تازه او دس په وکړو دو رکعات به وکړو دعا به وخت به بوزو بیا باقي درستو ده کېده تلوی کار دی کنه وای دا وړی کی کار خور دی کنه. او په دې باندې امام قرطبی رحم الله د اولیاء الله صفاتونو د پاره اشعار راوړ دي کزال لدی وری کړ د خوان بدر کی امنا جفونك ان تزوق مناما واذر الدموع على الخدود استماع حجاما امنا جفونك منا کا بخپلو زیز مو دسترگو دی انتظو کا مناما چی خوب اسا کی و ازیر الدموع علی الخدود سجاما او راتوی کداوخ کی دی پو اننگو بانی بایدون کی ڈیری و ازیر الدموع علی الخدود سجاما و اعلم بی انکا میتو و محاسبون یقین ساته چې مړکی کې به حساب بر سره کیږي اول ټکه ځان لوري کته به دی لوري کی یا من اعلی سخط الجلیل اقام دې کو امنع جفونك ان تزوق منام واذر الدموع على الخدود سجاما وعلم بانك ميت ومحاسب یا من اعلی سخط الجلیل اقام وای چې مړکی کې به حساب بر سره کیږي اے هغه سړیا چه دو جلیل ذات دلوی شانوال ذات غصہ زان لراوالی او پاغی بانی اولادی گناہو نہ کہے لِلَّهِ قَوْمٌ اَخْلَصُوا فِي حُبِّهِ فَرَضِي بِهِمْ وَاخْتَصَّهُمْ خُدَّامًا لِلَّهِ قَوْمٌ دَا اللَّهَ دَا پَرَسُ خَلَقْ دِن اَخْلَصُوا فِي حُبِّهِ دَا اللَّهَ پَمِنَا كِي مُخْلِص دِن اللَّهَ دَا دِي نَرَازِ دِي وَاخْتَصَّهُمْ خُدَّامًا دَي چه دن دخبل دن خادمان گرز ولی دین قوم اذا جن الظلام عليهم باتوا هنالك سجدا وقياما ير حديث حضور دي دس قوم دي اذا جن الظلام عليهم چشپ پی تیار کی باتوا هنالك سجدا وقياما رشپتی رہی پس سجدہ کولو بانی او پ قیام بانی خمص البطون من التعفف زمرا لا يعرفون سوى الحلال طعاما دا قرطبی درې دیار لسم جلد صفحه 71 خموصل بطونی من التعففی سوال نکئی خیٹی تشیری زمران زمیر دیکن زمران على زامرین لا یعرفون سوى الحلال طعاما دی سوا دا حلال نبل خوراک نه پیجنی حلال کی مطلب دا دی حلال قرن الله تعالی تا ادرے گا ازن لوڑی کا خواہ دی اخکولی دی امنا جفونك ان تزوق مناما واذر الدموع على الخدود سجاما واعلم بانك ميت ومحاسب يا من على سخط الجليل اقام الا قوم اخلصوا في حبه فرضي بهم واختصم خداما قوم اذا جن الظلام عليهم باتوا هنالك سجدا وقياما خمص البطون من التعفف زمرا لا يعرفون سوى الحلال طعاما پیشتی پا دیبانی او نور دیبانی روری دکال پا درس کی پا دکا آیت دو صورتی اسرابانی فتحجد بیهی نافلتا لک رسول الله صلی الله علیه و آله نفلو کنا نبی اسلام باندې فرض حضور نفل دی قولان للعلماء تقریبا و اترزما دغه موضوع باندې درس کړی دی اغه اسباب می ذکر کړی دی چې کوم اسباب د قیام اللیل د تهجد د پاسې دو د پاره مبید ګرځي او د دې په اړه کې آیاتونه احادیث اقوال د سلف صالحین او دارنګ چې درس دی دو صحابه کرامو تابعینو داغی اقوال تا میں ٹول ذکر کردی و اتر ازی تقریبا ما دا کال درس پدی کردی اگا بی ازال لپاگی کیوں گورا ٹول تفصیل دو اگا تا تنشم کو لکا اگا اسا اپنو لپر روالا ما بیا خو پا سورا زو کی گردان خط دیگی لگ داغور لگ پدی زی برود ریدم نور دا دیر علاوڑی رسیات تی یو کتاب دی تسکیت النفوس داغنم دی زال پیدا کئی کوټه په سفر باندې او په سفر کې بتول کتلې دي صفه 55 کی اغلی کی صفه 55 کی ان الرجل لا يذنب ذنبا سړی ګناو کی فیحرم به قیام اللیل. حسن بصری سے قول دی داغی د وجه نه د تهجد نه چې دنه محروم وګرځي. درځي ګنا مکوا الله به رشپی ځان تو درای داړي جی به قول دی ګوره ان الرجل لا یذنب الذنب فیحرم به قیام اللیل. داغی د وجه نه د تهجد نه محروم شي. او زمون اکابر مشایخ لیدلی امدی د شپې درازی دا لگیا دی او د شپې گواری اللہ تعالی تو لازی منگا نا موڑیر کمزوری ہو مشایخ زمون دا کار چې دور شوی دی او روان دی دا دا سی مگا نا دا د شپې الله تزاری کی فریاد کی جڑا کی اللہ تعالی تا سوالو نکی منتو نکی دا برکات پا غیصر نازی دیگی غیصر خیرون چیدن آغا نازی دیگی. اورونو د مالک بن دینار رحمت الله تعالی علی وی ولی دا یو قول ما د خپل استاد او د خپل شیخ صاحب د میراث او د فنون کوثر صاحب اکسب زید مجدهم الله تعالی دی ول صحت ورکی او الله تعالی دی ول رغوال ورکی او اغو کتاب المتجر الرابح اشتے مکتبہ کشتے دے فی الصواب بالعمل الصالح مکتبہ کی مازر اخبر اشتے اغاز مازل تبروتو غالبا موڑے دے المتجر الرابح فائی کی او واقع روڑے دا مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ وی سہوت لیلتا عن وردی یو وقت مالا بگی قتلیو سحوت لیلتن عن وردی یو شپا د خپل وظائف او اوراد او غافل شوم او در شوم پنیمتو فاذا انا فی المناب بجاریه کاحسن ما تقوم چګورم نو یو جینه ده په خوب کې ډیره خسته ده ډیره خسته ده وفي يدي رقعه لاس کې کاغذ دی خوب کې ماته وي اتحسن ان تقراها تلستل کول شي ما یاو کول شي فدفعتها الي نو مالا یا کاغذ راکو فاذا فيها کاغذ ته چې مې وکتل نو پای کې وو ما په خطباتو کې دغه واقع لیکلې دا دغه اشعار به حل کړی دا په کشته د خطباتو کې نه پاتې دی الحمدلله الہت کله ذا اذ والامانی عن البیض الاوانس فی الجنان تعیش مخلدا لا موت فی وتلهو فی الجنان مع الحصان تنبه من منامک ان خیرا من النوم التهجد بالقران ودي لیکو الحت کلذا اذ والامانی اے نو غافل کړه لذتونو او امیدونو عن البيض الاوانس في الجرار دغسپینو انس کون کو محبت کون کو زنانو نه چې په جنتونو کې ملایويږي تعيش مخلدا لا موت فيها امیشاو پکی جندے مرگ با پکی نرازی وطلہو فی الجنان مال حسانی لبی بکہ مشغول کی گی با پی جنتونو کی دا خستو اخلاقو خستو شکننو والو زنانو سرا تنبہ من منامک ان خیرن من النوم التحجدو بالقرآن دی خوب لدی راوی اخشا دی نغورا چی دی نغزان پا قرآن بانی بے خواب کول دی کیونکہ تحجد دی تراوی خوکو کنو نو تراویم پورا کو پورا شلی کو چی پورا قرآن واری او داواتا چی دن آغا وقواتا کی دا او ادری گواتا نو قاری سب لم پکاری چی پا قلارا قلارا خو صفا صفا ہوئی لگ جلتی سر ایخو چی قرآن خو صفا ہوئی کن واضح ہوئی کن مزید سر ہوئی چی تیر خوندخ دی لکا ای بیارتوی تنبہ من منامک ان خیرا تو خوب ندی راوی سے غورد دینت التحجد بالقرآنی زان بو قرآن کریم بارے بے خوابہ کول دی او دا صحابو اعمال چو گو ری تذکیت النفوس کی لکھ دی کان ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اذا هدأت العيون قام فيسمع له دبي كدبي النحل حتى يصبح. کان ابن مسعود اغه ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اذا امام ابو حنیفہ دے فقہ مدار راوی دے دی اکثر مذہب دے امام ابو حنیفہ پر روایت دے ابن مسعود بانے بنا دی لکہ امین پرو بانے ویل یا رفو لیدین پر آخاز زہنو کے نکول ترمذی شریف کی دے موقوف روایت بالکل صحیح دی آئی کسی کلام نشتے دی موقوف روایت چکم دی. اگر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا هدأت العیون کلب جستر کی ادیشوی نو قام دے و پاسے دو فیسمع له دوی دد پارا با اوری دے لیکن دو بنگارے کدوی نحلی لکا سنگا چی مچائی بنگی گی مچائی حتی یزبیح تر سبا پوری بدا کس چلو اولی گیا با سہارا پوری بدا غصی ہوا نو من کمزوری ہو کنا سنا سخو کول غواری کنا. رسول علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پاک کے راضی چې کله باغی قران کریم وی دا سینه به خټ کېدا لو عزیز کا عزیز المرجل لکه کټوی چې خټ کی په قران په لګا نه او تا تمانو وی دی په دې یو آیت کریمه باندې پر سارا پورې رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان تعذبهم فانه عباد اصولو کی مرتبی دی وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. دا غباس پا کافی گا ضروری زمان بس وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا بندگان زمان بندگان دا میرا بان آغا دی چشپتی رئی ربتا سُجَّدًا وَقِيَامًا خُلِ رَبِّهِمْ بزاد اللہ خان يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ دا اللہ رضا دید پارا کون دانا چه ما تخلق سره ہوئی سجدا و قیاما سجدا کون کی سجدا و قیاما اسی سی غیری سی غیری سی دی قانون جی و رازی نجی رازی نجی تپوس کی سجدا جو اس میں فاعل لگر جو مکسر جمع دا ساجد دکن قیاما نجمع دا قائم دکن نصرت النصار النصر نصر النصار النصور کن نصار کن قیام کن او نصر النسجد کن سجدا و قیاما. بل صفت والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب خبہ رب التور کن سجدی کئی نو قیام کئی او بیام یری کی دا اللہ تعالی نا پخپل عبادت باندې غره نه دی او سجدا و قیاما ولی الله او سجدا و قیاما متوجه شه تاوالو سورتی مومنون او درس کې مله تویلو انما یصلا باندې ودایات راړو لهو اوس بزه حوالہ اور کوما والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون منزنا کین صدقه کی خیراتنا کین روجینی سی اوزونه پیارا بانی ز کچ رب تو بس کیدون کی چ سنگا چلے قبل ای و کانا نو کو منزنو کو روجی نو زکات نو پہاج اور حج کولو خیراتون دی بدو کا کی گوارے نو غرا کی بانو دیا بم رب تو فریاد کئی دشکی اللہ تعالی دی خو بے صفت تو گورا بل صفت اور والذین یقولون ربنا بندگان در رحمان ذات آغا دی چوائی اے زمانگا ربا اسرفن عذاب جہنم وارا و زمانگا عذاب جہنم سمانا دا تعجد چکو دا عبادات چکو دا پدا سی اندازہ کا اللہ چستا دا جہنم عذاب پی زمانگا تور وارا ہی ربط لگی تو ربنا اسرفن عذاب جہنم ان عذابا کان غراما یقیناً عذاب دے جہنم کانا غرامن داد ہلاکت کانا غرامن مزرتن خالصا کانا غرامن داد انختیدن کے کانا دائمن کانا ہلاکن کانا خسران کانا ملحن اٹولی منہ گا دی غرام همیشه پیشت کنه پا دی بانی او دارنگی چه دنس دی دائم لازم دیر سخت انناسات مستقرن یقیناً دا جانم دیر بعد دی زائدو مستقرن دا پاتی کی دو دو سیدو و مقامن او زائدو مستقرن زید آرام و مقام او زید پاتې کیدو مقام زید پاتې کیدو په زمید بیم او مقام چیشی رو زید ادریدو مقام زید اسیدو زید پاتې کیدو او مقام زید ادریدو په خبو باری چو ادریگی کنا اپا فتحی دیم سر دی او دا پا زمید بیم سر دی زید اسیدو مستقرن زید آرام و مقامن او زید پاتې کیدو مخی عباداتی بدنیو اس مالی تا گورا والذین اذا انفقو لم يصرفو ولم يقترو وکانا بین ذالک قواما رب انتی معلوم کو مخی بدنیو اس مالیہ اس مالیہ عبادتی مالی او دسیو مگورا کر رہے مخی سوا مخی چدن آغت حلاوا زان خستک بدیبانی عبدیت بانی سنت بانی عمل جاہل نا چیدن بائی کاک شپید اللہ تا ادرے دل اس چیدن تخلیہ دا دا زان نا لرے کا اسراف مکو بغل مکو شمتیا مکو واللذین ایدان فقو ربتی محلوم کو نیمی طریقی سر میں ہوئی بندگان دا میرا بار ذات آگا دی اذا انفقو کل چیدی لگول کئی لم یسرفو بے ضایع خرچ نہ کئ اسراف نہ کئ ولم یقترو شمتیا نہ کئ بخل نہ کئ وکانا بین ذالک قواما دے اسراف او دو قطور ترمیزا نی غلاڑی وی دی پمیز دی کی بیا نہ حالا نی غلاڑ برابر ولاڑ دے اسراف کئ غیر تبذیرن ولا تقتیرن کنا راجی کنا وای الاول یبدا بتکفیر و تجهیز من غیر تبذیر ولا تقتیر نو به اسراف کای نو به چدرس کای اقتار کای مخالبانه کای بای اسراف او قطور ستا وای خطو جی چدر اغیادا کا دا قرطبی دا امام قرطبی رحمه الله تعالی علیه ومن احسن ما قیل فی معناه نحاس سیبوی تدی بہترین معنا ان من انفق فی غیر طاعت اللہ فهو الاسراف چه دا اللہ تعالی تابدارے کی نہ لگائی نو اسراف دی چشے دی ومن امسك عن طاعه الله عز وجل فهو الاقتار او چې د الله په طاعت کې نه لګای نو دا شمتیا ده لاندا دا چې د الله په طاعت کې چې ارسره ولګای اړو اسراف نه دی او په غیر طاعت کې د الله نافرمانی چې کیږي په کې کی یو روپیه ولګای نو اسراف دی یو روپیه چې د الله د مرضی خلاف لگے پا توعد دا اللہ کیوں نہ لگے یو روپے ہو لگے اسراف دے اللہ پا توعد کی نہ لگا نا او دا اللہ پا توعد کی چھے ارسو رو لگو لینو اسراف دے او چھے دا اللہ نا توعد زائے دے جہاد دے نو مدرسہ دے نو جماعت دے نو غریب دے او اگی نتا نہ لگے پا اگی کے نہ لگے میں اختار دے مخل دے شمتی آدھے زکاة نور کہنو سرسہ نور کہنو قربانی نہ کہے نو حج نه کوي د باندې فرض ټول اختیار دي ومن انفق فی طاعت الله تعالی فهو القوام قوام دا الله په طاعت کې چې لګای تقوام کنه کان به ذالک قوام قوام دي ارسره چې لګای ارسره چې لګای ابن عباس سے وای من انفق 100000 فی حق فلیس بصرف چې 100000 لګای کنه خوشی پا حق پسم زی کیو لگئے نئے اسراف نہ دے ومن انفق درہما فی غیر حقه فهو صرف او چی دو ناحق یو روپے ہو لگئے ام اسراف دے ومن منع من حق علی فقد قطر تا باندې حق دی او تی نه لګای خو بس داتا قطورو کو کنه داتا چې درسو کو بخل دیو کو شوم کیا دی وکړل او روزانه دو ملائک چې دنا آواز کوي راځي یو ملک سو وي اللهم اعط منفقا خلفا اے الله ستا په دین کې لګای نمال ولا سیوا کا او بل وی اللهم اعط ممسکا تلفا چې استاد رضا د پاره ستا په دی خوشالونو دی کینه لګی نو مال ولا تبا کا هلاکی کول زکات په فرض یو ور کوي نو بلکې الټا د بل نه زکات اخلي ای ظالم تعالی هو استر حرام دی لګا دا سوچ کا او فکر کا خپل ځان معلوماتو کا نصاب معلوم کا چې په ما زکات ور کول دي کنه مال غسل دی لګا عائشه رضی الله تعالی عنها تا معاویه سے خطر اولیگو ورتوی ویت اسراف کہ لا خیر فی اسراف پہ اسراف کی خیر نشته اسراف کہ ایو تاکٹ کی جواب کیو لیکو لا اسراف فی الخير یہ تو خیر پر زیرو کہ لگوں دا اسراف نہ دینو لا اسراف فی الخير لا خیر فی اسراف لا اسراف فی الخير غریب لئی دکور دانا واکا دانا یو دانا چاو تو دی بن سکی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ الله چې د ذری په مقدار دی نیکی وکړه هم الله وی اجر به وی ثواب به وی پدې یو کجوري دا پدې دا کې دا د فور کې انګور کې ډیر ذری راځي پدې یو دانه کې دا چې په قران پیا و او فخر به موږ په نورو بیانو باندې تاسو کې زما په شان څوک دی چې داږي په لحاف کې رسول الله سلام باندې وحی راغلی کمبل کې بستر کې زما په صادر بستر کې کمبل کی تلائی کی رسول اسلام وحی راغلی تاسو یې نظر آ قرآن کریم ډیر پوهی دا ډیر ماهر وا نو والذین اذا انفقوا بندگان د الله تعالی هغه دي اذا انفقوا کله چې انفاق لم یسرفوا ولم یقتروا هدا خرج نه کوي او شمتیا نه کوي او کار به ذالک قواما او دې په میز دې کې نه غلاړو اذا انفقوا ننفق نفق سرنگ توئی پوری را پوری چوتی وی نافق الیربوع خادمای دو سوری ځان لکڑی وی یو سوره کی ننوزی اکولاوی بل ځان لپټه جوړه کوي چور دروازه چې کلا حکیمانو په ذکر دی په ځنګالو کې چې وی ګوري چې دا سوره د خوښیار حکیم دی چې یو ګټه کی دی خو بل ځای کتل واړی دی او یادل ته سړی ود رہی وی ته ودل غبل ځای ګوري کچا ځای ګوري پیدا د شو راځي دا چې بار راو دي چې وګوري چې ښکاری راغل غرب اور دغه ال تټیلور کی یو ټیلور کی ځای خدای کول اوګړی کرے اور دغه نا فقر یربوع دی ته وي را ماهر وتعال ته کیو راړي چې څنګه راو دي غرب پی وای دا تیل حکیمان لو پکار راځي کرے ال تنافق وای منافقم دورنګی کنه دورنګی کنه دورنګی چون دی اکرنګ هو جا سراسر موم یا پر سنگ ہو جا نافقا ينافق منافقتا نفقا او منافق او نافق الیربوع او انفاق انفاق تو منفاق ذکر ہوئی کرنا فیو طرف پا جائز راوالی او بل طرف تا بے لگائی و صحیح طریقی سر بے لگائی او دا اللہ تعالی پر رضا بانی چی دی اولا گولا نو یو پا او سوا دا غینام زیاد اللہ تعالی ورکی او پا کور کی مخرچہ بکائی بخل بنا کئی اور رسول اللہ علیہ السلام نے وہی انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بها وجه الله الا اجرت علیها تے جس لگاول کہ او پای کہ استاب مقصود دا اللہ تعالی رضی اللہ تعالی پای اجر درکے نو معلوماتو کہ زکات خدا سی عمر کہے زکات خدا سی عمر کہے تو طلباء کرام راغلی دی مدرسہ دا کنی ور کہے اللہ چلئی او کہتا چرا دا پروجے کی ماخام ہو رو جماعت ماشاءاللہ زمون کل خو وظیفہ ور کہے عرص ور کہے چه ورکی ډوډۍ ورکی ورسره چې دین میوه ورکی کجوري ورکی خو پښمنه خو بیا موږ نه راوندو ځکه چې هغه بیا طالبان ته سار تکلیفي دای کی موږ لنګار ورکو نو دا وخی اغستلی دا وړو اغستلی ډوډۍ تیار راړو نو تیار ډوډۍ دای ترتیب نو وای چه پانی اغستلی چینی اغستلی وځو په کې بوجای والما زما چه پتی 2 کیلو والما زما چې دین اغستلی وخی چې مزه یې سوالما دا ورک کړو لگا وګر او چینی لګیو بل چلے هم ورورې الله تعالی دا الله دین چاته محتاج نه دی الله باندې بسړه غیرت کوي ته دین تناس ته قران تناس ته الله پتا غیرت نه کوي الله ډیر غیرتی ذات دی خو ما او تا ګوري ما او تا ټنګي ما او تا ګوري او لګاو د خپل مال ندي سره او لګا ور ور ویګا او الته یو په حساب د تکیږي لیکل شوی د داغي چر راشه یو وخت وای ما پیسې ور کړی کم دی پیسې څه شو ای حساب ځل والا ای ګور را دی ما سره غیب نو صدقات مولا رشید صاحب سره یو زکات چې مولا احسان صاحب الله دی والا ډیر اجر ورکی هغه یې سره چې ادا کې دي کیه او حساب چې برابر ای والذین اذا انفقوا الله تعالی او زما بندگان هغه دي چې کله مال لګین او لګیسریفو ځای خرچوم نه کوي او بخلم نه کوي وکانه بین ذالک قواما د دې په میس کې میان حالې نی غلاړي برابر غلاړي سید غلاړي هو دا سه بم نه کوي د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی نو غوندې ستا چې د زما عقیده هم نه ده کنه او داغه د بچو غوندې چې د ټول کور مال د کور ټول مال را جمع کو او صادر کیو اچو رسول الله اسلام د چاندی اعلان کړو اعلان کړو عمر سه وای وای ما د کور نیم سامان را واغستو پاینم به د ابوبکر نو وحکی کیو ابوبکر نو وحکی کیو رسول الله اسلام پیښوي دی او دی کی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سامان وګبانی کې خود دې بسر کې خود روان دي رسول الله اسلام او ته ابوبکر کو کې سپې خود نو پیدا الله او د الله د رسول مين به پر خود نو مسلې دې خو دي ارزه میرا جواب دی خدا ما او تاسو دې ګر بیا بل سوال کومګه داغه بچی هم داسي وو لار وته وي ابو قحافه د چاپ لار د ابوبکر صدیق سپ لار داغي نسه د نیکو وی پلار دل سپې خود نو زری د خپل سر نه صادر لري کو په کانس کې غټي کې خو دی وی او پاغي صادر واچو دې وډوندو او وګړي صدیق سے پلار والے سے راي اوستو لاسي ولا پاغي باندې او تاسو او دا لري خو دی زخر تاسو دې خو دی مې کار سي وړل او زه پری دی بیا نه او بیا ټول راځي عمر سے وی د اغه رز مې قصد کو چې ته د او بکر نه نشه مخېږي او بکر نه نشه مخېږي او رسول الله صلوات و سلام وی مال چې الله تعالی د ابو بکر په مال باندې سوره فائدہ را کړی دا تر دې هیڅ په مال باندې فائدہ را کړی او ما د ابو بکر بدله نه دا ور کړی الله تعالی او په قیامت کې د ابو بکر بدله زماره طرف نشي نه ادا کړی سبحان الله او ای ابو بکر صدیق رضی الله تعالی له حالات وګورئ بیا اوله کوي دې سره نن روافض او شیا شیخین او پسې بدوي ابو بکر سي پسې عمر سي پسې بدوي نو کافر ندی رتا ایوان پا کی نشتے دی اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من الصحابتی فعلم انو زندیقون ابو زرع صاحب قول دی چی او سڑے دی اولی دو چی دیو صحابی تنقص کس پکاوے کئی تا زندیق دی بیدی نا دی انجنیر دی چی معاویہ سے اس پکاوے کئی نو ملحد دی زندیق دی بیدی نا دی ادھے وہ ایدان نا دی غٹا مطالعہ دا دی بیس بغٹا مطالعہ وا قوم رډره مطالعه وچ سوای ما اټه مطالعه چلو شو فعلم انه زنديق پیش چې دا زنديق تیرا بي دي نه صحابه جمله در جنت رسیدل کې ازحق واده جنت شنیدم چند کس بدخواني عيشا ولي عيسى هبا قران ديدن بابا چې رسیدې ته نو ویلې ټول صحابه جنت رسیدلې الله سره جنت واده کړی دا کم کسان چې د صحابه بد وې دی قران نه دی خبر دی نه خبر رسول الله السلام یو ځل د جنت د دروازو ذکر کاو واه روجو سره چاډیر کاری نه پیرو جی ډیری نشي او چې ثابتي وره نو نپلی روجي نو هغه روزدارو دروازه ده د زاکرینو دروازه ده د صدقات واره دروازه ده jihad واره دروازه ده او بکر سے بتوي جی هغه چا خو اس پروا نه شته چې اری دروازه نو تاواز کیږي چې په دې راځه او دار ته وای سو بداسي چې داري چې دروازې نه بوت आवाज کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ارجو ان تكون منهم تم مداد او بکر چې تو پدا کسانو کی چې تا ته بده جنت هر دروازه आवाज کیږي مارزا هر دروازې نه आवाज کیږي بری تر باندې راځه ها بھائی صحابه صحابه دي بھائی والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر سبحان الله دری صفاتونه په دې آیت کې دي او بندگان زما غدي چې نه رابلي د الله سره بل اله معلومه دا چې مشرکان الله ته آواز کې رامدد چوي خدای الله سره نور برابرت کوي ځکه مشرکان دي تا خیال دي لا يدعون ما الله الا اخر دا الله سره بل اله نه رامدد کوي شرک نه کوي ولا يقت اورا شرک کول چې د سبب د قتلهم نه موحد بیا وجني شهید اذان پادان کې شهید نه کن ولا يقتلون نو شرک کول سبب د زنا دي شرک سره عقیده خرابيږي انو قتل سره معاشره خرابيږي نو زنا سره هم چې نسب خرابيږي ولا والذین لا يدعون ما الله الا اخر مناسبتونو د ګوره کړ او شرک سبب د قتل هم ګرځي نو شرک سبب د زناګان هم ګرځي حکم چې درګاونو کې نه کړی زناګان وړي دي زناګان وړي نن جواران دي سنګان دا غټ ور سنګان ناشتي نی وادشته دي او د سنګانو نه خوړي او کیسې دي پیسو غټ ور ساربو نظرانی شکرانی خوری او دیوالا ور روان دی او خزا بوزی او نور بوزی دلہ دیکھا نا دی غیرت دیکھا نا چرسیانو بنگیانو تبالتا ہے بوزی اپی لاس ہوئی او دیوی چیدے سرے ویدا پیر سیب دی او دا ولی سیب دی او دا رسید لے دی او دا زنا کتائی دی اگا دا قتل سرا دا شرک نفی دا شرک فی دعا سرا دا زنا و دا قتل ذکر زکا کئی چه دغا شرک دغا زیرون بیا دا قتل سبب گرزی کنا او زنا هم قتل خفی دی کنا چه زناگانی او کنی بیا او لري کول نه کوي دا خوځنه بچي پیدا شي ابي لري کول کې وقت خفي دي کړو او دا وقت چې دنه قتل خفي دي کړو مناسبتونو ته خیال دي والذين لا يدعون ما الله الا اخر اي ذنب اعظم بخاري شريف حديث ته کم ګنا لوي دي ان تدعو لله ان ذن وهو خلقك الله سره شریکان راوړي الان کې خالق دي الله دي وي ثم ماذا وی صم بیا سدی وی ان تقتل ولدک خشیت ایت عمماکا وی صم ماذا وی ان تزانی حلیل تجاری اگر کر قرآن میں اموی نو حدیث میں اموی نو شرک نہ کئی نو لغت گناہ دا نو زینا قتل نہ کئی نو زینا نہ کئی داد عباد الرحمن صفت والذین لا یدعون ما اللہ الہن آخر ولا یقتلون النفس نو اجنی نفس اللتی حرم اللہ اگر چه وجلی اللہ حرام کردی اللہ بالحق مگر پا قانون شرعی اگر دری چیزو ندی زناو کی وادشو ہے دینو قانون وطلعہ لابود شریعت قانون سنسار کی با اسلامی قانون تب ہے نو اجنی ستا دا پارنا دا آن ستا کور تا سکر آگل دی زناگانے کی وی وجنا کسابت تی کپی شرعی قانون سر رخو خدا کنی تب او جلی شکو گناہگار نہیں گناہگار تنی چی دی او ګوزر هغه ګناګار بیا ته نه وي او وای چې وی وای نه پری بدی دی بیا وتا نه بدی کچره کی واسری بدی لکه سره راغل له کور کې مدن نه او دا چې ها او کتا چل کړی الله ته خو معلومی کنه چې سره دې په چل راو سو کور ته دن نه کاو دی واجو دې ما په زناري دلې او باندې سره بل سو الله نه پناه نه کنه الله نه پناه نه کنه پټ نه کنه هر طرف شریعت چې نه برابر کړی بلکې شرعي مسله دا د فقهای کرام امام محمد رحمت الله علیه لیکلی دی یو سړی چاکور کې وجو او حاکم وقت اسلامی حکومت دی او هغه وکړه چې دا سړی معروف به زنا دی د زنایو د بدغه کارونه کول غلی دی پی ساری پی راګی دی سړی ترې سره وې دی بل تری وجو دی او که معروف به زنا نو زنایی نو عربي توونه بګی نو دنه دی تاسو کې شریع قانون دی بنافس کی کده کده خپل خبره کې صادق الله ته ګناګار نه دی خدای به قصاص کیږي دی بدل کی بیا نو چې کله زنا دی اوکړه وادی نو سنساری دا یاد سو کوه جو دغه په قصاص کې به قتل کیږي او یادار چې مرتد شو امیانو ته مترانو وایي مرتد شو خله چې مرتد شو دغه لپاره همیشه جیل دی سړی چې مرتد شو اول به وتا علما کرام کینی ماهرین اشکالات په لدف کی چې وې زما اشکالات نه دف کیږي درې ورځې پس پس کو به وایي وجری کیږي بیا اغه بیا قتل لدا یو جن لدا ناصور دې لري کول غواړي دې به نور مرتد کوي نور فرابوي ولا يقتلون النفس الذي حرم الله الا بالحق هر چې اسلامي قانون نه کنه او شريعي قانوني قيس به څه کولی پیسې کې ځوایا به ا قيس به راځي ماشاء الله زبردستي پیسې دي او درې ورځې دنه ده پیسې لا بغات نه کارو بدا کی دا قاضيان مرا دي زبردست ماشاء الله اونیش ته چې تا دي الله دی راولی قافلا رفتن دما هم می رویم از برای چند روز ای بسس لالل دیر مشایخ با دی قانون پو مسئلہ با نلالل اپارمان با نلالل ولا یزنون ومن یفعل ذلك چاچی دا کارونو کو شرکیو کو قتل نفسیو کو زنا اکڑلا یلقا ساما مخامخ بشید جرم سرا یلقا ساما پلاو بشی د سزا د جرم سره د سزا د اسم سره د ګنا سره یضاف له العذاب یوم القیامه دوچن کولی کی بدل پر عذاب د قیامت پر زبانی نو معلومی کی شرک او کفر اگر نفی د شرک د دعا شکن اصول د توسو دوچن کولی کی بدل عذاب د قیامت پر زبانی و یخلد فیه معانا او ای بده پدی کی همیشه ذلیلا همیشه وی پدی کی معانن ذلیلا او فیه تا خیال دی هیلان دی زیر دی خان دام دی صورت دی امتیازات دی فیهی آم فیهی دی دلت فیهی ولی زور کابر رام بابا بویوی اللہ زور ورکی کرن یقلد فیهی محانا دی قشت زیر دی پورتی خان لکه خالک چا سر چون خدی کانا اون خدی او یا چا سروانی کڑی سو زلت آسا کمی دا ندی دا دا غده کانا تالا سو دا زکت تکی لگ یخلد فیه مهانا قرآن کریم الفاظم دا سراری چاہا کیفیت تا اشاری یرسل السماع علیکم مدرارا نو پا در در بھی کنا پا در در نو مدرارا کنا فا دم دم دم دم علیم حلاکت راس ایشتے کنا پا دی بھالی سن دوس ناری ریخم استبرق واٹ ریخم یعنی غاٹ غاٹ الفاظ دی نو ناری الفاظ دی اب احساس سے مدینہ دیر خوند باستا سندوس سندوس حروف خفیفہ دی کہنا استبرق غٹ استبرق یضاف له العذاب یوم القیامہ و یخلد فیه معانا توبی دروازہ بندنا دخا الا من تابا شرک نہ توبہ و واسن کفر نہ توبہ و واسن مگر آزو توبہ و صلاح و آمن ایمان راولو تو دے شرک نہ توبہ مراد زکو پسی آمانا و آمن را لے کہنا وعمل صالحا عمل کے نیک اولائک یبدل اللہ سیئات حسنات داکسان بدلی اللہ تعالی دی گناہوں اپنے کو سم مطلب مخ کی گناہوں کو لوس بنے کی شروع شی مخ کے پبد یا دی روز پب خیا جی یبدل اللہ سیئات ما بدل موتا مشرک بوتری کافر بوتری کی مومن مسلمان ور بھائی یبدل اللہ سیئات حسنات اگر صفت مانو مولا اللہ بدل کی نو صفت مت بدل کی نو کارون ہم بدل شو مخ کی گناہوں کو لوس بنے کی کئی سبحان اللہ اس پر دینے کو آمالو مخی نیکائی نری کلی کی نبی نیکائی نری کلی کی یبدل اللہ صحیح اب دین مطلب ہم دیکھا نا کہ یبدل اللہ سیئات حسنات آکم گناہوں نے چکڑی دینا پاہم اللہ ماں کبال اللہ ملائک کو توجی دیئے ہو یو گناہ پر بدلہ کی بنا نیکی ہو نہیں کہا سو مانا گانا شوئی دعا یبدل اللہ سیئات حسنات از ابل میں دعوی چکا صفت خبہ دی گیا ہم پاکے سوارے میلے شی کان اللہ غفور الرحیم کتر اجدا سنگ اللہ بخور کرام والا دین نو دا غد مشرک تو بہو نو عام گناہگار تو مجھے مشرک نہیں کافر نہیں مسلمان نہیں خو گناہوں نے دیکھر دی ومن تاب و عامل صالحان فا انو یتوبو اللہ مطا تکرار نشتے خان عام اخی دا مشرک دا توبی خبر و قرینہ پیدا چھے آمانا دلتا دا عام گناہگار دا توبی خبر دا آمانا نشتے عام گناہگار تو تو وہ واسن و نیک ملون شرک و من تاب و عامل صالحان کیا چھے تو سمتی معلوم کے کہنا تکرار نشتے کہنا یارا پندیو کو ومن تاب جاج توبہ و اصطلاح او نیک عملیو کو نو دد توبہ قبول دفع انو یتوبو الاللہ مطابا اے ورگرزی اللہ تعالیٰ تا پورگرزی دو سر دے توبہ واسی اللہ تعالیٰ تا پسچا توبہ پورگرزی دو سر اللہ تا گرزی ومن تاب او توبہ تش دخلی توبہ توبہ توبہ توبہ توبہ استا یار آنے میں تو پیدا خودے دے کرکے جگر شے التارہ میں توبہ نہ کہہ دخل توبہ توبہ توبہ بر لب صبح بر کب دل فر ذوق گناہ معصیت را خاند میں آیت زی استغفار ما وخلا توبہ توبہ توبہ او پلاس کی تسبیح او زلو سود دھورا نڑک دیں فیس بک نڑک دیں عربی تبونو نا گانو بجانو نا دا کچرو تصورونو نا دا پہش تصورونو نا ٹی ویانو ویسیارونو نا ار گنا چکے او ٹوڑا وار زنا گانو نا دا چرسو نا بنگو نا ایرونو خرسو نا تاش کولو نا لڑو کولو نا دا گناونو کولو نا اگینا ڈک دیو توبہ توبہ توبہ توبہ توبہ توبہ بر لب صبح بر کف دل پر از ذوق گناہ معصیت را خاندہ میں آیت سے استغفار میں اگنا دا پر خاندی چی توبہ دینا توبہ دینا تاری توبہ تاور پخلا توبہ باسی ادن نا چی دنو زدی دی گناہ نا اکا سے ڈکتے لکا غلا بکے پرادے اہاں پرادے حق کی ریسار کردے غلا دے کردے پٹے ریسار کردے داغی توبہ دا پر شرط دارے چاہتا تبا حق موالا کہے ما توبہ استلی دا توبہ دا استلی حق کے ورکڑ دے پرادے حق کے ورکڑ دے اب ورکے توبید پر شرط دا دے شتا گناہ بانی نادم کے دل پل ہار پر خودل آئندہ کی عظم کول چدا بنکو یا بنکو قدر نہ ہو سو بیا تو وہ باسا باز آ هر آن چې اصلي باز تا گر کافر او غبر او برت پرست کی باز تا ای درگهی ما درگهی نو امید نست صد بار اگر توبه شکستی باز تا بلک کافری که بت پرستی که مشرکی او سچ توبه باسا کسل زله توبه ما تکڑی کنا بیا د الله معاف کړي چیر په تو وز ام غنن نو باسا قدم لین اپسه کا توبه تن مرجوه تن خفکیګه مخه دې پیوزل خو نه دی کی دا خو سوزان راتنه غواړي نو قدم لین اپسه کا توبه تن مرجوه تن قبل المات مات و قبل حفظ الالسنین بادر بها غلق النفوس فانا ظهر وغنم للمنيب المحسن آیات کو قدم لنفسك توبه تن مرجوه تن روان دې خپل ځان ته هغه توبه چې د الله په در کې قابل قبول ني قدم لنفسك توبه تن مرجوه تن قبل الممات مخکې د مرنه او قبل حبس الارزني او مخکې د باندې درو د جبونه بادر بها غلق النفوس تلوار او کپ توبه استلوانی د باندې درو د ساونو نه قبل الممات او قبل حبس الارزني مخکې د مرګ او مخکې د جبې د باندې درو نه او بادر بیا غلق النفوس فإن الزخر دا ذخیره او غنیمت ته د پاره د منیب محسن ان الله یقبل توبه العبد ما لم يغرغ الله د بنده توبه قبل نه ای چې صحیح دی مارای ته میرسته چې سادی تر اور رسید او توبه او باسم اوس توبه نه قبل دی ها الا من تاب ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا والذين لا يشهدون الزور آکسان چه تماشا نه کوي ازور اد دروغ نه حاضريږي دروغ وتا او گواہی نه کوي د دروغ ټول معناګانی صحیح دي والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما او کله چې تیریږي بی فائدې کار باندې تیریږي دی کرامن عزت مروا کراما الله الله او دا حدیث دا تووا ما تا خوشحالشی حدیث پاکی رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انی لأعلم آخر رجل یخرج من النار آخر نیس رئی چی دو اور نروزی کنا فغما تمالون دی اللہ تا خود لے وکو وحی ذریع بانی رجل یؤتا بی یوم القیامة سڑے بی ادھا قیمت قرض براوس ترشی فیقال لہو اعرض علی صغار ذنوبی ملائکو تبوی لشی د دوه اړو غنونه تروان دی کوي ورفعو کبارا غټ نه پټ کوي اړو غنونه څه کوي پټ کوي مؤمن دی مسلمان دی فیورض علی صغارها اړو غنونه په تروان دی شی فیقالو لو عملت کذا وکذا یوم کذا وکذا دا ګناه کړو دا پلانکر جی کړم دی ګناګاره پلا استیو ایون کیرا انکار باندې شي کوله دی چې خدای دا خلا واړ دی او مشتق من ذنوبه من كبار ذنوبي ان تورض عليه ابو جي الله زما خلیم دي دا واړی را ته خود لالوي بسنګ چل کی مؤمن دي موحد دي بس الله رحم و کرم په جوش کې راغله معاف کړي نو فيقال له ان لك ما كان كل سيئه حسنا دا مسلم شریف حدیث دي ورته وې دا واړو غنونه دي نو ار غنا په بار کې دستار واريو نیکی شوا دی بو یا رب قد عملت اشیاء ما زغر غنونو نور غړو هغه څه ولدا هوړ غنونو دې دي اجر دې راغي اجر له برکا لا اراها او نه نشته اكو نشته څه شول قال ابو هريره فلقد رايت رسول الله يضحك حتى بدت نواجزه بما رسول الاسلام قلد چې نبی اسلام غفله مبارک کړل دا چې محدث بیانې غسندا ورزي ځکه دا مسلسل به زهق روایت چې کوم راځي کنه هغه قسمونه چې کوم راځي مسلسل به زهق وایي هغه تا کی رسول اللہ علیہ السلام خندا کړي صحابي چې ویری تابعی ته خندا کړي تابعی چې تبه تابعی ته خندا کړي هغه چې کته خندا کړي محدث چې ویلو خندا ورزي دې ته مسلسل به زه کوي اگر روایت تا اوس دا دې نه دی الله به توبه لري لگا په دې حدیث تو ګورا ډیر عجیب زور کل موضع یجری فی ما لا ينبغي هر هغه ځای چې پای کی غیر مناسب کارونه کی جلسی دي جلوسونه دي شرکیاتو سنیماګانی دي او دا د عيد میلاد جشن عيد میلاد النبی دی دا چې درس دی دا د اوسنۍ سیاسي جلسې ډنګاری والا جلسې پوری دي لګا ټول په داخلي دي د بدعات او مجالس دي شرکیات دي عرصونه دي میلی دي اخترونه د مشرکانو دي اټول زور کی راځي والذین لا یشهدون الزور الله ای زما بندگان اغه دي چې هغه دغه د ځینو ته نزي ها زور هي اعیاد المشرکین واصنام واصنامهم هي مجالس الغناء والمغازف ومجالس الشرك والبدع والقوالی روح المانی اقتداء صراط المستقیم د قوالای زینا دارنګ د شرکیات او د بدعات مخو کې ډنګار دیو امیر سے بتم ناستی مفتی سے بتم ناستی مولوی سے بتم ناستی علیم سر خوځی راخو دی بوډا وتم ناستی والذین لا یشهدون الزور الله ای زما بندگان هغه دی لا یشهدون الزور نه حاضریږي د ګنا دیتا تماشا نه کوي د ګنا رضای او گواہی نه کوي دروغ دا مانم ده دروغ گواہی نه کوي والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا بالله کړه چی تیریږي فلغوا بانی بی فایدی کار به مرو کراما تیریږي عزتمن سمانا اعراض کئی داغی نا مخڑائی عورت کئی داغی نارو عورت کئی توری پدی بانی اممہ پر تفصیل کردے اگد پر تنگ تکور اممہ غازی پو بانی تو رضی درس پر کڑے ہو پیزو رضی درس پر بدی کردے دا تو رضی درس پر پروت دے گو رہے حق استادا خیلی اگر شروع کی گما نبیات آتا بڑی را اگدشی لگا دا گو رہا واللدین اللہ شدون زور سورت فرقان بہت تر قال محمد بن الحنفيه لا يشهدون اللغو والغناء دغانو زيت نزي د پیرمونو زيت قال ابن مسعود الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع غاني بجاني ټنګ تکور دوپړای ربابونه تکو دا منافقت فصل کې داسې زرغونه نه لکه څنګه چې ابو سره فصل زرغونيږي متا په واده کې په کویدن کې ډنګار ته میاشمخ کې لګيږي او ملاسب ولوم رواني تبلیغي روم رواني پيشته کړه ډوډای نه داګه سمخ نه لایسو بریتیم خېلې رواني اړ وينه پروا نه ساتي الکه خدال کور کې اخرا کاره کا پرده دیا عوام دینم بایکاټو کی چي اولاد دی وته پرې خوندو زم مجال نه چي بیا سوق بیا بنرزو کی نه به کې بیا اوګه چا بایکاټو کا اسی مسکی وينه خلا او نه ترکو مې يفجرو او با سود خپل مجلس نو پریدو هغه تو چستانه فرماني کوي او سر کې روان دي دغه خو ته وزور وای اته بلا بچ سوې اته بلا بچ دې پنځ پیرانو اره خبره ما نه وي او دای غوره او نه ما نه وي چې د مړو درې مخيرات ده وې تو دې تو دې ریجی او دا غټ ور چې دین اډو کی ورځي ورځي تیر سي دې ونه غره باندې با دا په پنځ پیرانو وینم نه یک خدای دې خر کا مولا په کې لادا وې کله کا په مجبور کې چې دین وې چې دې خو نه دې ګړې شي نه په مجبور کې چې چا ګړوري نه چې موږ دې په پای کې مو ګړې هو ګړې دې په مجموع کې بدلون غړولې وي دا به کې مناسب وي مجموع کې کونه غړيږي کنداله کې کونه غړيږي او دا چې درس دي وي دا وي مناسب لا غټه کنداله واچوي او را شمولي چې په صورت فاتحه وای په دې ګورو باندې خدای دې غر کنتا خو بیګا پدې کې هغه به برکت پیدا کړی دا چې مولي چې صورت فاتحه نه چټو قران په ختم کینو په کې دا برکت نه راځي او کته وای چې ختم نه شنو مردار خو نه ختمي کېږي کې دې مردا سپې پېږي کې دې کنه ای دې کې خپل ختمه یې در نه وته بولږي سورج یې خوري او خوري لګا اچا داونه وي تش په ماسه کېږي په خوار مولا په باغ مرغزو کریمانه وي زه خو چې خبر شم نظم چې تله ما او چې لري مې دوه پاسه راځم چې خطا شم غدا الله خبره انسان یم نظم ان زما ملګری دي الحمدلله والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا بالله مروا کرام الغنا ينبت النفاق تعالوا خرکنا ساقو خرکور کی وقال وفي القاموس الزور بالذم الكذب دروغ والشرك بالله واعياد اليهود والنصارى كريسمس دے کی بشری کی پیش کرو کریسمس دے کی چې عیسی علیہ السلام په دې باندې پیدا شوه دی اوخته د کیک په ماتي او دا بچنه ورو ده دې به سم راوړي شریعت راوړي مولا سے مصرم کی شریک ته پټوال کی شریک نو اوس خبر لا لگا نا نو دا به کی شریک تی لگا نو دا سد دی ولذین لا یشهدون الزور الله عز ما بندگان هغه چې دا زیمت نه زی هو اعياد اليهود والنصارى دارنګ چې دنسه دي دو سردارانو ساختوبنه د مجلس الغنا سن الله پانی پتی سی وای قلت وهذه الايه يصلح كل ما ذكر من المعاصي څومره ګناونه چې دات مخ تیر شو ته ټول صلاحيت لري ټول تر شامل دي مظهري پنځم جلد 277 صفه 278 صفه ګورو بلشي دا حواله مټوره جمع کړی قال محمد بن الحنفيه هو اللغو والغنا گانو تو ابن کثیر سرورم جل 316 صفحہ تفسیری کبیر سلیشتم جل 113 صفحہ غرائب القرآن پینزم جل صفحہ 256 تفسیری شربینی دریم جل صفحہ 37 ایدی کلی دی دا سنوری حوالی دی رضیاتی دی روح المانی نور لسم جل یو کم آویا معارف القرآن دا مفتی شفیز شپاگم جل 509 صفحہ ایر چھ حوالی دی ابن جریر اتم جل دا 552 صفحہ محاسن التاویل داگا والی میں لکن لیوم جل 461 صفحہ المحرر وجیز سالورم جل 212 صفحہ تفسیر کبیر سری رشتم جل 113 صفحہ تفسیر حقانی پنزم جل 320 صفحہ غرائب القرآن پنزم جل 254 صفحہ روح المانی 19 او جلد اتم صفحہ سمرقندی دویم جلد صفحہ 467 روح المانی 19 جلد او صفحہ 68 احسن الکلام دو رستم شیخ صاحب شپاگم جلد او 308 صفحہ معارف القرآن دام دے او دین چیدے علاوہ صفحت التفاسیر دویم جلد 255 صفحہ کہنا زاد المسیر دویم جلد او 331 صفحہ قرطبی دیار لسم جلد اتاویا صفحہ دا ټول چکم مات دمانا گانے اکرلی دا دور عبارتونه ریزان لاله بیره وې د توې دي کې ځاله ټول د پراته دی یو عبارت چې په کوم ځای نه پوي کېږي بیا ما توه درې څه مثلا او کزې یو شروع کوم نو صار لم نه خدي بیا چې وې مې اترا وړي ولذین و الله هم ورزول مؤمنون درې مې یاد پاغي می حوالی بیا چې ګره په دی باندې نو بیا چې اوسې واستفزز من استطعت منهم بصوتک اغيباني او بیا دا غینه علاوه دا بل ومن الناس من يشتري لا والحديث دا ټول پټنګ ټکور او پګانو بجانو پکدلاګانو پډمانو او یره د الکان چګړی کی دس غوسه راځي کر جدید دلته کور کو نه وای بر وخت کی شرمی کی نو دلاست بیرا کا کی او پګودا کی وجه ده پګډا شي د مخې پځای کی او په واده کی ګړی کی با او پرور بولاډیو ګړی کی با اډول کی وته وای د ته تایوی ته شرم دی نه وای شرم کوم ته چه دینو په پټې مو د ګنجه سو ایسر په واده کی په کویدن کی ټکور کی ډنګاره لګو لې دی څنګه اوله کې ادي پتاسای مارامي توبا ته څه ودا ستا خور تاسو وای ته د بلال سره تیری ګرامي توبا وری کنه اځه ما بندا ګمانو کی ارامي تو فون خلی زین ته وای کنه نو دا دي ګر ستا خور تاسو خې ستا مور ته خسته خې ستا خزي ته خسته خې ستا لور ته خې تور شونډي او سری شونډي او تور دا او تور دا تعالی غیرت ناراضي تعالی حیا ناراضي و هم کپ دی دک شرم پیدا شو اچي د زلون خبره راکېږي وسې تکل والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما ده خدای ریو کوي ده الله ریو کوي ده کور نه ده ټی ویان وی سیارونه غانه بجانی دا د موبایل دا په هاشه دشتونه لري کوي کستا په کور کې برکات را نه مارګی روه ہے تاسو کور کې دینی ماحول جوړ کا برکات الله الله وای وای سو چاته وای څنګه تر باب غول دی اغه خپل ځان ته مليان وای ځان ته تبلیغیان وروي نه د داسې واده نه مخړی نه داسې کوې درې نه مخړی نه د دیر سبا دغه راشي ده او بس اسلام مغر پکار دی او سنت طریقو باندې عملو بالکل صحیح ده ډیر ضروری ده ضروری خبره ده لوی کار دی تبلیغ علم او د مدرسه جمعه لوی کار دی په مختزا باندې عمل کولم دي کار الله باندې په خبره کې اثرې چې کله ته چې ځان دې برابر کو خپل دې ځان باندې عملي کو والذین لا یشهدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ نُورُ صِفَتُنَا آګه دي چکلا نصيحت تو تور کور کی پایتون در اب دنو کور جي کی پدي باندې سومن کانو او میاں نن اولاندو لکه کونچي او ري نوډو ني نينو او سره چکلا غفلت کنا سي کنا شيطان په غلبو کیندا سره خکته شريته خرور وي کنا به خر خر کوي وي سكينه پر راغله سكينه پر راغله شيطان پکې راځي قران درس ته او د حدیث درس ته جناز ته خوب درې شیطانی اثر دی چې درزارې دی jihad کیږي غړنبارې دی طبيعو دی کیږي بے مطمئنه وای دی بدل ته کې چې دنا درس ته جنازتي او دارنګ چې بدل اعمال ته جنازتي حدیث درس ته جنازتي او پرشارې کې ودی او سکینه په نازله شوی دا پرشارې مکه وېس کېنا دا ورېدل غواړي لم يخروا علی اصبوا میانا والذین یقولون او دا هغه دي چې وای زاری کوي یقولون انور سپر سپر رب بنا ای زمنگا رب حب لنا من ازواجنا راکا منتوی ساشن سے بوئی حب لنا اس بی سرا کی حبت اکر اس بی سرا کی دبی بیانونا او دا اولاد نای اخوال دسترگو سمانا پا دین کی مصروف علی دل اسا کی مصروف علی دل پا دین کی مصروف او معلوم اداشوا چی هر سڑے دا کور مشر دے دے با دا کور والاو دا خزی بچو پا دیندارے خوش آلی گی او پا بی دینے بخفا کی گی چی پا بی دینے نخفا کی گی دا کامل عباد الرحمن نه دي دا کامل مؤمن نه دي په ایمان کې نقصان چې په بی بینه ده نه خفه کیږي او په ګناه د خپل کور نه خفه کیږي معلومی کې ده کې نقصان دی د مؤمن صفت ده دی ابداوي وجعلنا للمتقین اماما اگر زمونږ د متقینو امام چې د متقینو چې امام توجیشه مطلب دا دی د خپل بچو د پر دینداری غواړي ما د متقینو امام کنه مطلب دا چې زمما خاندان ټول متقین دي امامن جمع د امن دا پېښ څنګه په دی باندې او یو یادار چې دا مفرد دی په معنا د جمع باندې یادار چې په معنا د مقتدا سره مشر ما د متقینو مشر کا وجعلنا للمتقین اماما چې متقینو مشر غو متقیانی کړه مطلب دا دی خپل کول لدین داری وړ او یو معنا کړی دا شیخ المشایخ سیدی رحمت الله علیه وجعلنا للمتقین اماما اگر زو مونږه تابعدار د متقینو شي امامان دي سلف صالحین دي دا متقین مبدل منو امامان دا غیر بدل نو کثرت د حمزه د امام پشان د کم سي کثرت ذریعہ د رجال کا جو جمع نه کړه او که کثرت د حمزه د امام پشان د کثرت د کتاب د کتاب کې دغه مفرد دینو جمع تقديري تانه دا ویلي زمد فید فلکون پشان د زمید امزید اسدن جمع د اسد دا او که زمد فید فلکون پشان د زمید د قاب د قفلن قفلن مفرد د اقفال جمع د مفرد دینو او که دسته وای چې دا فلکون کیشتای دا سکون د لام د فلکون پشان د سکون د سین د اسدن اسدن جمع د اسد د جام جمع شول او که سکون د لام د فلکون پشان د سکون د فید قفلن قفلن مفرد د جمع پرتی جمع تقديري زوته د نشه ویلې استغفر استغفر استغفر ماشاءالله دا څه دی پیرشت به دی باندې کرم یو کبي مو تقریبا نه ماشاءالله سبحان الله ای خیالدار دې دا غټ گردانه وکړل ته تدل دوه ورکان ام اوګر دا مو تابعدار د متقینو چې امامان دي سلف صالحین په روان شغي په سبد مو آیا دا وی جمعو ګورم او کته وای چې دا معنا چرته تایید بتا تا ذکر کوم رستم شخص یو لیکل دی رستو سورته شورا کې الحقنی بالصالحین ما تابعدار د نیکانو اوګر دا او تابعدار د نیکانو مې وګرځوا او اتباع او تقلید او شید امام مقلد د امامان وګرځوا متقین وګرځوا امامان متقین پر ازګار او دا غي به مقلد کاسن بل طرف روان کی ځان د څه شروع کوم جب چوڑ کر تقلید تو تم ہو گئے آزاد ہے خوف کی ایمانو کو برباد کرو گے وجعلنا للمتقین اماما معنی دی یادش ولا ځان له ګور نو ما خو کتلی دی ګور او چا تاسو کو به جواب ورکوم کنه راشد رسول شه به ذکر کړي والے حقیقی بالصالحین ما تابعدار د صالحان وګرځوا نیکان وګرځوا کوړی دایمه باندې کان نه یی د نیکان نه وایو به ته بل څه شینو او تابعدار می داغي وګرځوا نو متبی می داغي وګرځوا نو مقلد می داغي وګرځوا جل الله للمتقین امام اولائک یزود الغرفه بما صبروا دا صفاتونه او چتینو بنگلو موچتا توجی شه دا صفاتونه او چتینو بنگلو موچتا دا اولائک الله وی دا موصوف پدی صفات زما بندگان دا پینځل لسی فتونه په ګرارل او که صبر وو سره ګل واش پاره سمشي او دا سی فتونه صبر غواړي نو دا ډیر اوچتي عالی دی وی مقام والدي د الغرفه الله وی وی مقام جنت کې در کوم بنگلي در کوم دا خیال دی لګمنډه کې شوم اولایک یزون د صورت دی که سبب یا شروع کیږي نو بیا ختمي اولایک یزون الغرفه بما صبروا دا کا سانچ دي بدله کې بور کوي کې دي تا الغرفه الغرفه الله الله الله بنگلا او بنگلی په سبب د کلکې دور دی په دین باندې وایو لکونه فیا او ویلې بشی دی ته په دې کې تحیا دا تحیه د الله تعالی طرف نه سلام د ملګرو د ملایکو تر طرف نه نه تحیه و سلام تحیه د الله تعالی طرف نه او حدیث پاک ولا دلیل لیکنه حدیث پاک کې راځي جنت تلړ شي کنه سبحان الله نو دې ته په کې ویل کیږي سبحان الله دا حدیث دې چا د مسلم شریف رسول الله السلام فرمایي ينادي منادين جنتيانو ته یو आवाज کوي انکی आवाज کی ان لکم ان تصحو فلا تسقبوا ابدا روغ رمټ پي صحیح به بيماري کې بانو الته بيماري نشته په جنت کې تلته خو اخفا می درد کې لاس په درد کې تکلیفي بابا زال لتنګي داجي زال لتنګي ان لکم ان تصحو فلا تسقبوا ابدا وان لکم ان تحيو جندی بے فلا تموتو ابدا و ان لکم ان تشبو فلا تحرمو ابدا و ان لکم ان تنعمو فلا تبعسو ابدا زوانان بے انو بڑاوالے ہو پکے نہیں تو پا مضوع کی بے انو تکلیفو نہ ہو پکے نہیں تو بیمارہ بے پکے نہیں نو ملکی دل بے پکے نہیں بولا اللہ دی موتا اس تنصیبو کر لے اولائک یوزون الغرفه بما صبروا ویلقون فیها تحیه و سلاما تحیه د الله طرفنا او سلام د ملائکه خپل طرفنا خپل یو بل طرفنا تحیه و سلاما غوري معنا غالي مشته دي همیشه به پدې کې خستر زید پاتې کې دو زید اوسې دو قل ورته وای ما یا ابو بكم ربی لولا دعاؤکم آیات مشکل دی اوسو ترجمه تلاند کوم ما یا ابو بكم استفامیا عمرازی ما استفامیا او ما نافی عمرازی ما یا ابو بكم سکی الله تص پروا کی الله تعالی سکی پتا سبانی س پروا کی پتا سبانی زما رب زما رب پتا سبانی سکی لولا دعاؤکم کنوی عبادت تاسو د الله تعالی کدا الله عبادت نکوي نو الله پتا سو سکی الله پیدا کړی موږ سره پاره عبادت د پاره ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون چې عبادت نکوي پتا الله تعالی سکی تبا کوي بیا کنه فقط کذبتم مشرکانو تکذیب کدا الله تعالی بندگی چې څنګه کول پکارو اسه نه کول فسو پيكونو لزام الله عزت د چی عذاب انخته در پوری ای پرون ختی دو اوسم چې الله عبادت نه کړ او بن ختی دو پر زم زم دت پر کړیو یا برست ما اقرب ما ات کن روان دي غني زيدي کړ زيدي کړ او قل با یا ابو بكم ربي او آیا سکی پتا سو بار زم رب لولا دعاؤکم لولا دعاؤکم سمانا تاسو له الله تعالی سکار دي عذاب در کی کنه وستا سو بل غیر الله لا لا خو چې غیر الله ته چغي وای را مدد چر وری تبا کی غرا عذاب بدر کی کله بدر کی اندر بک دی نه کله فقط غضب تم فسوف یکون لزاما دعا نه میرا مدد کول وی کنه قول وای ما یا ابو بكم ربی سکی پتا سو بانی زما رب لولا دعاؤکم یعنی تاسو له عذاب سل در کی او کستا سو بل نه غیر الله نه او بل نه غیر الله تاسو کا وای غیر الله له عبادت کا وای فسوف یکون لزاما عذاب بدر پورن خلی سو ما لگا نشی دعا قل ما یا ابو بكم ربی بلکم مانا بلا مانا کوم درما قل وایا ما یا ابو بكم ربی لولا دعاؤکم ما یا ابو بكم ربی سکی پتا سو بار زما رب کنی وی بل رد الله تعالی تاسو لرا سمانا تاسو خو الله تعالی خپل ځان ترا بری نو کزان ترا بل لم تاسو نو وینو الله دبان سکول الله تاسو خپل ځان ترا بری فضل الله مخلصین له الدین او اذا سالك عبادي اني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دار فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون قل ما يا ابو بكم ربي پروانه کی پتا سبانی ما نافیه بش مطلب دې سو پروا کوي استفامی خو استفام انکاری دي او دارنګي ما يا ابو بكم ربي سو پروا کوي زما رب بكم تاسو په مغفرت باندې تاسو په بخنه کول د الله تعالی اس پروانی شته غو لولا دعاؤکم تاسو غیر الله ترا مدد چنه نه الله تعالی تاسو معقوله ته ذکر نه کوي تر خپل معنا دا س پروا د زما د رب تاسو په مغفرت باندې لولا دعاؤکم تاسو چې دنو را مدد کول غیر الله نه عبادت د غیر الله نه او فقط کذبتم تاسو تکذیب کوي شرک کوي نو فسوف یکون لزاما بیا د بخنه نه کیر بس عذاب بد پسین خلی اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین زانو کا